Nopin Asia. Thank you. Himi himi himi enak susunya toh Asia. Ya ya ya ya. Geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng toh Asia. Ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya. Geleng geleng geleng toh Asia. Ya ya ya. Himi himi himi enak susunya toh Asia. Susunya susunya.